jy aan my is jy so in die aandery verby daai plek waar ek en jy ons eerste dans gedans het. Want ek denk aan jou wanneer ek kyk na hoe die Blouwbekstrand se son sak weer my oor laat traan. Ek skryf alweer een briefie, ek stuur dit vir my liefie, maar sy antwoord my nie terug nie, is daar iets wat ek nie weet nie. Nie eers een sms'ie, of postkaart in een bus nie, miskien verbeel ek my, maar is daar iets wat ek nie weet nie, hoop sy het nie van my vergeet nie. Denk jy aan my, is jy so in die ander rij, voel by die plek waar ek en jy, ons eerste dans. Want ek denk aan jou wanneer ek kyk na hoe die Blouwbekstrand se son sak weer my oor laat traan. My e-pos permanent aan, terroriseer die postman. Sodra hy my sien wacht dan, hardloop by die naaste boom uit. Miskien sy in een oerwoud, op see of dalk die Kongo. Ek spaar jou seker dit is, hoekom sy nie vir my trof skryf. So morgen koop ek maar een postduif. Denk jy aan my, is jy so in die aderij. Verby dat plek waar ek en jy, ons eerste dans, gedans het. Want ek denk aan jou, wanneer ek kyk na hoe die Blouwbekstrand se son sak in my oor laat traan. Dis as wat jy lekker kry. Kom, doen jy dit aan my. Dis as wat jy lekker kry. Kom, doen jy dit aan my. Dis as wat jy lekker kry. Kom, doen jy dit aan my. Ek kan nie opgewonde. Denk jy aan my, is jy so in die aandery. Verby die plek waar ek en jy ons eerste dans gedans het. Want ek denk aan jou wanneer ek kyk na hoe die Blouwbekstrand se son sak weer my oor laat.